Bismillahirrahmanirrahim. Kulumuz emaneti gözetme ve ahde edinme. Allah-u Teala cenneti alimimiz, cenneti yaptığı zaman buyurdu cennete. Biraz cennet kendini konuşacak. Cennet, Efliha ayeti kerimesini okudu. Yani felaha kavuşanlar, şunu şunu yapanlar diye. Bunların biri de işte emaneti gözetmek. Emaneti gözetme. Emanet nedir muhteremler? İnsanın şahsi malı olmayan, kişiye verilen, koruması için verilen, bir ilahi emanet vardır, bir de kulların verdiği emanet vardır. Öncelikle Allah'a verdiği emanetler. Ne bunlar? Önce beden ve canımız. Şu beden bir emanet muhtemelidir. Yoktu beden. Beden yoktu önceden böyle. Önce Mevlam ruhları yarattı. Sonra sıra geldi. Bedenlere sıra geldi, yaratıldı. Demek ki bedene biz yapmadık, yaratmadık. O halde emanet bizden. Gün gelecek, Mevlam bunu alacak bizden mıdır? Emanet. O halde ne gerekiyor? Bedeni emanete uygun, şartı uygun yerine kullanmak gerekiyor bedeni. Yani ben istini yaparım diyemiyorum mıdır? Çünkü beden bizim değil. Emanet bize de böyle. Vel üzünü emanetün, kulaklar emanet. Kulak emanet vardır. İnsan kulağınla her şeyi dinlemeye yetkisi yok insanların. Öyle insan var, bütün gün müzik uğraşıyor, müzik de böyle. Hatta arabası bir ara mola veriyor, bir dinleniyor biraz böyle. Yine açıyor müziği böyle. Arabasının temizliği evin önünde yine açıyor müziği muhteremdir. Evet, kulak bize ait şu anda ama emanet muhteremdir. Onu Mevlam bizlere verdi. Et parçası kulak, dış kepçe, işitiyor, duyuyor bunları, anlıyor bunları. Emanet bizlere muhteremdir. Demek ki kulağı da yerinde kullanmak gerekiyor. Ne gibi mesela? Tabii Kur'an dinleme, sohbet dinleme, işte Allah yolunda olan her şeyi dinleme, bu yapmak gerekiyor bunlara böyle. Bunun dışında yalandan, gıybetten, laf taşımadan, müzikten kaçınmak gerekiyor muhteremler. Günümüzde bilhassa müzik, kalpte nifak bitiyor, nifak. Allah korusun, yani kalpte münafık alameti beliriyor, müziklerle beraber muhteremler. Kim dünyada müzik dinlerse, Allah korusun cehennemde onun kulaklarına erimiş bakır dökülecek. Erimiş bakır dökülecek kulaklarına muhteremler. Bundan kaşıma gerekiyor bunlara. Bazıları şöyle diyorlar, ben de işte ilahi dinliyorum ama müzikle. Yine müzik muhteremler, yine müzik. Çalgı aleti yine müzik bunlar böylece. Hatta ilahi dinlemek müzik de daha da beter, daha günah muhteremler. Çünkü Allah'ın ismini alay alıyor. Yani çalgı aletini oyunu alıyor Allah'ın ismini Celle Celaluhu muhteremler böyle. Ama günümüzde ya İslami televizyonlar, İslami radyolar, ya İslamcı diyenler devamlı müzik çalıyorlar ama çalgılı muhteremler böyle. Ahır zamandayız muhteremler. Ahır zaman. Ahır en son anlamına geliyor ahır. Cuma günü kılıyor ahır sürü namazı. En son üzerine kaza kalan anlamına geliyor. En son ahır. ahir zamandayız. Artık zaman dilimi bitti muhteremler. Kıyamet patır patır kıyamet geliyor. Bunun için vel ayli emanetin göz, o da emanet bizlere gözde. Rabbim dilerse Rabbim gözü alıverir böyle. Yani bir damar kurur, bir damar kurur. Hadi katat matat ameliyat oluyor ama Allah korusun bir damarı kurdu mu artık bunun tedavisi yok muhtemelen böyle. Göz de emanet. Demek gözleri de yerine kullanmak gerekiyor gözleri de böyle. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Hatta bir insan okumasını bilmese bile Kur'an-ı Kerim'e bakması yine sevap muhtemelen böyle. Yani saygıyla, hürmetiyle Allah kelamı da Celle Celaluhu insan Kur'an-ı Kerim'e baksa bile bu bile sevap böyle böyle. Şimdi mesela biri okuma yazma bilmiyor kişi böyle. Tabi çoktu bu tabi sayı. Azaldı günümüze gerçi ama okuma yazma bilmeyen bir kimseye yakında bir mektup gelse kişinin alır yüzüne gözüne sürer. Bana oğlumdan torununa gelmiş diye böyle. Kabe'ye bakmak sevap mutlaka bu şey böyle. Tefekkür niyetiyle şöyle doğaya bakmak, tefekkür niyetiyle bakmak doğaya böyle. Ağaçlara, çiçeklere, bitkilere, göklere bakmak, gece, güneşe, aya bakmak, bunlara bakmak. Bu da tefekkür niyeti olunca bu da sevabı görüyor böyle. Mesela bir ağaç. Buna baktığımız zaman aslı neydi bunun? Bir çekirdekti burada. Küçük bir çekirdek böyle. Yere atlanan çekirdek. Tuttu mu, Allah ona hayat verirse tabii çatlıyor, ondan bir fil çıkıyor. Ondan böyle bir ağaç yaratıyor. Ağaç böyle. Aslında o ağacın fihrişte, özü çekirdeğinden bellidir, şekirdeğinden böyle. Onu yaratan Mevlam. Kocaman ağaç oluyor, yaprakları oluyor, çiçek açıyor, meyveler veriyor, her yıl vardır. Demek gözü de yerinde kullanmamız gerekiyor. Bu zorunlu şart yani bu da böyle. Harama bakma bak günümüzde muhtemelen. Tabii günümüzde en zor bu. En zor harama bakmamak böylece. Elden geldiği kadar sakınmak gerekiyor muhtemelen. Elden geldiği sakınmak gerekiyor. Mesela bir insan yağmura yakalandık. Oluyor, hava açık oluyor. Güneş oluyor, birdenbire yağmur bastırıyor. Bastırıyor, hemşire edip yağmur bastırıyor. Ne yapıyor insanlar? Herkes böyle kaçabildiği kadar kaçıyor. Yani kaçamıyor, hızlı gidiyor oradan böyle. Yağmurdan herkes ne yapıyor? Böyle kaçabildiği kadar bir saça, şuraya, buraya, bir kenaraya insan sığınma çalışıyor böyle. Bunun gibi demek ki gözleri de haramdan sakınmak gerekiyor. Vel yedi emanetin, el de emanet, el. Yani benim elim, ne istedin ki ya? Kimin eli var muhteremler ya? Kim eli var böyle ya? Mezara girdiğimiz zaman çürüyecek bunlar muhteremler ya. Çürüyecek bunlar muhteremler. Yani 3 ay sonra mezar açılıp bakılsın, o insan ne hale gelmiş? Ne hale gelmiş? Yani nice gençler, delikanlılar, o genç kızlar ölebiliyor. Trafik kazası oluyor. Abi bomba patlıyor. Şu bu oluyor. Genç yaşta ölüyor insan birdenbire böyle. Yani 3 ay sonra mezarına bakılsın, ondan insan korkar muhtemelen. Saçlar dökülmüş, deri çürüp dökülmüş böyle. Kafatası meydanda, dişler sırtın bedene çıkmış muhteremler böyle ya. Ya muhteremler. Onun için bizim bir şeyimiz yok muhteremler. Bir dünyaya çıplak geldik. Kim şey yok bizim muhteremler böyle. Hepsi emanet böyle. Ve rişli emanetin ve ayak emaneti böyle. Ve ferci emanetin ve cinsel organlara da emanet muhtemelen böyle. İşte Mevlam buyuruyor, Bismillah, velezinehim vahdim ra'un. Velezinehim yemanatim vahdim ra'un. O müminler ki, onu emanete gözetirler, bir de ahde, ahde söz demektir. Sözüne de sağlıklılar, bunu gözetirler sözlerinde. Ahde vefa, söz. Yani birine söz verdiği zamanlar, gerek Allah'a verdiği söz, gerek kula verdiği sözü tutmak gerekir muhteremler. Şimdi emanet deyince, bir de kul arasında emanet verir. Kul arasında emanet vardır. Mesela bir insan arabasını emanet evine bırakır. Dükkanına çeker. Esnaf tanıdığıdır. Burası dursun biraz, dursun bakalım da emanet verince. Eğer o esnaf veyahut da ev olsun mesela, ona araba emanet edilmiş, o da bunu kabul etmişse, bunu korunması şart gene bu. Korunması muhtemelen böyle. Yani şöyle buna dokunmasın, çizmesinler, bir şey yapmasınlar, çalınmasın. Kur'an bunu mecbur kişi böylece. Emaneti kabul etmişse ama. İşte bunu arabaya bakar mısın? Bakamam. O zaman bir şey bunlar. Günah yok bunun böyle böyle. Ama tamam bakarım diye kabul etti mi, onu koruması mecbur oluyor böyle. O arabaya binemez de muhteremler. Anahtar üzerine bırakmış olsa bile, yani trafik geriye çekmesi için bir yere, onu bilemezdi muhtemelenler. Eğer izin vermemişse sahibi bin diye buna, ona bilemezdi buna böyle muhtemelenler. Bir de bir insan olur ya, eşini, çocuğunu emanet bırakır. Mesela günümüzde polis, asker gibi, jandarma gibi, bunlar birdenbire göreve gidiyorlar muhtemelenler. Bir ay, iki ay, üç ay göreve gidiyor bunlar böylece. Gurbet ellerinde, zaten kendisi, gurbet ellerinde yakın akrabası yok. Ne yapıyor? Arkadaşına, komşusuna, işte benim çocuğu gözetir misin diyor böyle muhtemelenler. Bu emanet çok mühim, çok mühim muhtemelen böyle böyle. Bunu üzerine alan kişi ne yapacak böyle? Evet, onları gözetecek, ihtiyacını yerine getirecek, buna ilgilenecek ama mutlaka gözünü, dilini kollaması gerekiyor muhtemelen. Çok böyle, dikkat etmesi gerekiyor böyle. Para mesela, olur ya böyle, ben de bunu saklayamayacağım, ev müsait değiller, Allah'tan korkan bir insandır, bunu bankaya yatırmaz, evinde saklama korkuyor. Yolcuya gidecek mesela, hacca gidecek. Parası vardır evinde. Evi de pek muhafaza değildir. Yine parasını bırakır. Emanetten böylece. O parayı kişi kullanamaz muhtemelen böyle bak. Yani esnaf olsun, kim olsa olsun paranın emanettir. O parayı kullanamaz muhtemelen böyle. Onu saklama mecbur bu şekilde böylece. Davud Aleyhisselam'ın zamanında biri yola gidecekmiş. Tabii eskiden devele gidiliyor. Ya gemine giderse de yelkenli gemine uzaklara gidiyorlar. Uzun bir zaman alıyor. 6 ayı, 1 sene bu icabında bir yolculuk eskiden. Biri arkadaşına, yani güvendi arkadaşına, ona güveniyor. O zaman para altın para tabii. Parayı ona teslim ediyor. Arkadaş, ben de işte filancaya gideceğim, burada kalabilirim diyor. Bunlar sen korur musun? Tamam korurum diyor, alıyor bunları böyle. Ne hikmetse muhteremler, para bilhassa altında bir çekici bir cazibe vardır renginde, altının renginde muhteremler. Bu kişi yani güvenilir bir kipte olduğu halde bu altınları böyle görünce kalbini bozuyor muhtemelen bu kişi böyle. Tabii zaman geliyor, arkadaşı geliyor. Arkadaş, ben seferden geldim. Hoş geldin, sefa geldin. şu paramı verir misin bana? Ya ben sana verdim o parayı diye böyle. Hayır vermedi tabii. Yok verdim vermedin derken o zaman da Davud Aleyhisselam hem peygamber hem devletin başı. Hükümdar. Oraya gidelim diyorlar. Davaya gidelim diyorlar böyle. Geliyorlar. Şimdi bakın muhtemelen bir söz var ya böyle minare çalan kılın hatıra diye minare çalan. Ne yapıyor bu kişi? Kalın bir kalınca bir delege yapıyor böyle. Basma şeklinde böyle. İçine oymuş bunların. Ya oraya içine oymuş. Altınları içine koymuş bunların beraber. Basma şeklinde. Gidelim de davaya gidelim. Gitmezse suçlu zaten böyle gitmese. Gidiyor beraberce. Davaya sonra Kudüs'te hala duruyor o da muhteremler. O da hala duruyor orada böyle. O da. Tabii önce müddei denir. Davacı olan kişi ya Nebi Allah ben filan zamanda arkadaşıma şu altına emaneten verdim. Geldim bana şunu vermiyor. Verdim diye vermedi bunları bana. Ben bundan davacıyım. Davacı Aleyhisselam'ın da zamanında Allah emri Celle Celaluhu onun bir zinciri vardı. Tavana asılı zincir. Ona şöyle buyuruyor, tut bakalım zinciri diyor. Eğer yalan söylüyorsa eli yapışır zincire. Yapışır böyle. Tut bakalım zinciri diyor, tutuyor, yapışmıyor böyle. Yani ona emanete altını vermiş, geri almamış. Tamam, haklı doğrusu. Tut bakalım. Şimdi öbürü söyledi Allah Aleyhisselam. Sana bu arkadaşların sana emanet para verdi mi? Verdi ya Nebi Allah. Peki nerede bu para? Ben ona verdim bunları. Hemen gene gittim verdim. Unutmuş o. Peki tut bakalım zinciri. Diyor ki arkadaşına asayı, tutar mısın bu asayı diyor. Basıyor böyle. O da eline tutuyor böyle. Tutuyor zinciri. Yapışmıyor tabii böyle. Hani verdi ama çünkü. Para orada böyle. Görsem şaşırıyor. Ya Rabbi ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım ya Rabbi? Bir mucizeydi bu mümkün için böylece. O zaman Mevlam buyurdu. Şahit tutun, şahit tutun. Mevlam ona, bunu vahir Mevlam ona bildirdi. Bu konuyu tabi bildirdi kendisine böylece. Ondan sonra o zinciri kalktı, yerine şahitime getirildi böylece. İnsan bu dünya tamah ile muhtemelen. Dünya diye tamah der, tamah böyle. Aşırı dünya sevgisi böyle böyle. Mal sevgisi insana mahvediyor muhtemelen der. Bir gencin biri bir Allah dostunu Evliyullah'ı ziyarete gitmiş. Oturuyor tabii, biraz sohbete bulunuyor orada. Bu yine soruyor bu Allah dostuna. Senin de keşfi açıktır, yani kalbin açıktır. Acaba diye benim ne kusurum var? Kalbimde kötülükler var diyor. Ve bana söyler misin diyor. Diyor ki ben diyor senin kalbini bilemem diyor böyle. Tabi aslında biliyor, öyle yapıyor buna. Benim sana bir vasiyetim, tavsiyem var diye böyle. Bunu tavsiyemi tutarsan diyor, adam olursun. Yani Allah yolunda yol alırsın. Ne bu tavsiyen diyor? Üç harfi bir yana getirme. Üç harfi bir getirme bunu, üç harfi bir yana getirme. Üç harfi bir yana getirme. Ne bunlar? Tı, mim, ayın. Üç harfi bir yana getirme diyor. Adam olursun böyle diyor. Anlayamıyor. Efendim ne anlama geliyor bu? Lan üçlü bir yere getir, ne olur diyor? Tamah. Ayrı dursun bunlar böyle diyor. Yani tamahkar olma. Dünya malına gözükme böyle. Yani bunun kalbinde demek ki dünya sevgisini fazla görüyor. Ona boş konuşmazlar. Onu tavsiye ediyor. Yani peki diyor. İşte ona dua ediyor Allah razı derden. Tam çıkacak kapıda diyor gelecek. Ya aşağı bir dakika gel bakalım diyor. Geliyor. Geçen de bana diyor, bir kese altın verdi diyor. Bir kese altın verdi bana diyor. Ben abi altını diyeyim. Attım diyor tavana diyor. Çatıya attım onları ben diyor. Allah senin olsun diyor. Bir kez onu duyunca tırmamayı bir yere getiriyor hemen. Üç harfi. Nerede efendim? Tavanda bir delik olmuş çıkması için böyle. Hemen tavanda diye böyle. Tabii evliye evinde sandalye yok. Koltuğu yok, masa yok. Bir şey yok böylece. Yerde bir hastır, bir yatağı var, o kadar böyle. Uzanıyor, uzanıyor, çıkamıyor. Ne yapayım, çıkamıyorum diyor. Ama bir kez altın var orada. Bunu bırakamıyor şimdi. Omuzuma basıyor benim diyor. Oğlum efendim, bas omuzuma diyor. O da evliyorum, omuzuma basıyor muhtemelen. Yine düşemiyor böyle, başıma basıyor böyle. Başına basıyor, tutuyor, çıkıyor. Zaten bir oda. Çatıyor öyle, aramı yok fazla böyle, bakıyor. Efendim yok burada altın, yok tabii ya diyor. Niye sen bana biliyorsun? Ben sana ne dedim diyor. Üç ay buraya getirme diyor. Bak, sevme daha buraya getir bunları getirme. Yani dünya hırsı, insan helak ediyor muhtemelen dünya hırsı böyle. Bak, bir tamah hırs böyle, mal, mülk, şey, sevgisi böylece. Bak öbürü ne yapıyor? Üşenmiyor, bir ağacın içine uyuyor. Nasıl ki uyuyor? Kim onu o zamanki şey böyle demirle ucu kesin yapmış da onu kıvıra kıvıra uyumuş onu. Bak neyle yapıyor böyle? Tut şunu arkadaşları. Vermiş eli olmuş ona böyle. Bir de muhteremler selam. Emanet olan selam. Ne diyor? Görüşüyor. İşte benden de falan selam söyle. Peki efendim söylerim. Emanet aldı bunu şimdi. Ne olacak? Söylemesi vacip muhteremler. Gitmiş gibi böyle böyle. Kim hiç aldırmıyor böyle. Yani selam, şuna falan söylüyor. Aleyküm selam. Hiç alıyor, kapatıyor gidiyor böyle. Ama boş muhterem var böyle, boş böyle. Yani biri dedi mi kişiye, ne diyorsun, falan yere gidiyorum, ona benden selam söyle. İsterse yüzünü almaz bu selamı ama. Ben bunu belki yerine getiremem, ben bu selamı almayayım der. Almam mecbur değil üzerine böyle, emanet. Ama kabul etti, aldı, peygamberin başlığına da selamı kabul etti, aldı söylerim diye, söylemesi ne oluyor üzerine? Vacip oluyor muhteremler. Gittiği yerde o kişi bunu söylemesi gerekiyor. Unuttu, dönecek, yine geçecek muhteremler böyle. Onu arayacak, bulacak, soracak, soruşturacak, mutlaka selamı tebliğ gerekiyor muhteremler böyle. Selamı tebliğ gerekiyor. İmara gelmez bu da. Bir de söz, emanet, gizli söz. Bir söz söyler, bir sırrını söyler ama bunu sanki kimseye söyleme. Peki söyleme efendim. Öncelikle evin haramını söyler, kadın kocasına söyler. Cenab-ı yabancı değil. İşte olmadı baktığına böyle. Yuhu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Ebu Davud Tirmizi'de İzâ haddese rücülü sümiktefette fey emaneti. İzâ haddese rücülü. Bir insan bir şey konuştu sana, bir şey söyledi. Sizin iltifete sonra bir bakın dışarı, duyan var mı acaba? Emanet, bu emanet vardı. Yani bunu söyleme demese bile kişi konuşurken şöyle bir sağa sola bakıyorsa böyle duyan var mı derken bu da sırdır, gizidir, emanet buna muhtemelen. Emanettir bana böyle. Veya bir insan konuşurken, normal konuşurken bir konuya geliyor ki onu duymak istemiyor ama sesini kısıyor muhteremler böyle. Yavaşça onu söylüyor. Bu da nedir? Emanet-i muhteremler böyle. Çok mühim mi bu? Çok mühimler böyle. Yani bir insan böyle kişiye gizli bir şey söylüyor bakınız. Yani bunu kimse söyleme diye özel olarak buna tembih etmese bile ama konuşurken sesini kıssa. Yani tabi bakınsa göre var mı derken, bu da emanet, bu emaneti gizleme gerekiyor muhteremler. Bir örnek vereyim inşallah hadis-i şerif ile. Hadis-i şerif Müslim'de muhteremler. Aleyhisselam razı olsun. Hazreti Enes buyuruyor bunu. Hazreti Enes. Hazreti Enes sahabe içerisinde bunun farklı bir konumu var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman Mekke-i Mükerreme'den Annesi geldi, Enes'in annesi geldi. Ümmü Süleym Hazretleri, Ümmü Süleym. Ensar, Medine yerlisinden, Ensariye'den kendisi. Fakat farklı bir kadın anlatır hemen böyle. Bunun karışı Ümmü Hiram. Kıbrıs'ta şehit olan böyle. Karışı. Karış bunlar bu ikisi. Mücahit mi? Mücahit eder bu dönemde. Savaşa katılır. Yardım eder. Su verir, şunu verir. Peygamber aşıkı bir kadın böyle. Baktı ki herkes gidiyor Resulullah'a. Elden geldiği kadar bir ikram ediyor bir şey böylece. Onda o anda durumu iyi değil. Kolosu ölmüştü. Adı Malik olan adı. Ne yazık ki muhteremler zavallı mürted gitti muhteremler. Müşrik gitti muhteremler. Kolosu muhteremler. Az Ümmü Süleym Medine'de ilk Müslümanlardan kendisi Müslümanlar böyle. Kolosu'nun duyunca Müslüman olduğunu dinden dön diye bunu zorladı. İslam'dan dön diye böyle. Dönmem dedi böyle. Ver kadını korkmaz muhteremler. Erkekler savaşıyor böyle. Ben dinim dönmem dedi. Kureyş buna kızdı. Şam'a gitti. Yolda öldürüldü. Öldü muhtemelen. Gitti. Enes'in babası yani böyle. Enes buna emanet kaldı yavrusu. 10 yaşında Enes böyle. Tutu elinden geldi Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah herkese bir hediye getirdi. Benim sana hediye getirmeye bir gücüm yok. Benim Enes'im var. Ya Resulallah, çok huyu güzel, ahlakı güzel, sözünle yumuşaktır. Bunu sana hediye ediyorum yavrumu, sana hizmet etsin bu. Hediye böyle. Peygamberimiz de kabul etti. Dedi ki, ya Resulallah, senden bir ricam var, buna dua eder misin? Enes'e, oğluna. Yani dua etti. Nasıl dua etti muhteremler? Allah uzun ömür versin dedi. Uzun ömür. Çocuğu çok olsun, balı çok olsun. Yeri artı cennet olsun. Dört muhtemelen böyle. Oldu mu? Hepsi oldu muhtemelen böyle. 100 yaşını aştı muhtemelen. 100 yaşını aştı. Basra da vefat ederken 100 yaşını aştı. Hiç aklına bir şey gelmedi muhtemelen böyle. Aştı. Rabbim ona mal da verdi, evlat da verdi, hepsi meleğine verdi. Hasen anlatıyor şimdi böyle. Etta aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve el abü meal gılmane diyor. Bu tabi annesi ve peygamberin teslim etti ama tabi peygamberin yanında durmuyor devamlı böyle. Müsaade tabi, Resulullah rahatsız olur tabi yanında, durması yanında. Bu soğukta oynuyor, evin önünde. 5'in yanında, evin önünde. 13 çocuklarla. Şöyle buyuruyor, ben bir gün diyor, oradaki çocuklarla beraber Resulullah yanıma geldi. Fesellem aleyna. Şimdi bu hadis-i şeriften çok şey çıkarmamız gerekiyor muhtemelenler. Bakın biri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıkıyor. Enes'i çağıracak. Ama çağırmak da ver. Enes gelir misin? Tahal gidemiyor. Resulullah ayağına gidiyor. Bakın, bakın yani böyle. Enes oynuyor çocuklar böyle. Oynuyorlar. Resulullah yanına gidiyor. Fesselleme aleyna bir selam verdi diyor. Ve bu aslini ifşaç ettim. Beni bir yere gönderdi diyor. Ona yavaşça bir şey söylüyor Enes'e. Onu bir yere gönderiyor. Ne göndermişse. Febtatü ala ümmi. Akşam üzeri güneş batmadan peygamber evine gönderirdi böyle. Yine sabah gelirdi. Evi uzak çünkü. Kuba oturuyor Kuba'da. O zaman Kuba köy ayrı köyde ayrıydı böyle. Kuba oturuyordu bunlar böyle. Şimdi Aleyhisselam Hazretleri bunu bir ihtiyacet için her neyse birine gönderdi. Demek ki gitti uzakmış biraz. Oradan geldi, Resulullah'a durumu anlattı, eve gitti. Felamma ciddi kalet, mahabeseke. Geç kaldım o akşam diyor, hava karardı, ezan vakti geçti. Tabi annesini merak ediyor çocuğunu. Niye geç kaldı derten, karanlık derten böyle. Eve gelince soruyor. Bu Habeseke, Enes niye geç kaldı bu akşam, ne oldu sana böyle? Ve kul diyor, Beyazı Resulullah Ali Hazretleri. Resulullah beni bir yere gönderdi. Bir mühim bir işin gönderdi. Onun için geç kaldım. Kalet, macetühü. Peki neydi Resulullah'ın seni gönderdiği, niçin gönderdi Resulullah seni? Kulüptü inna sırrun. Anne o bir sır, Resulullah'ın sırrı verdi. Onu söylemem diyor. La tabiren de bir sır Resulullah. Annesi diyor, evet yarım diye sakın kimse bunu söyleme diyor. Böyle. Yavuz-i Enes, Resulullah'ın bir şey gönderiyor. Demek ki gizli neyse artık, Peygamberimizin gizli şeyi, gizli kaldı ama muhtemelen böyle. Bu gizli kaldı neyse. Annesi merak etti. Neymiş Resulullah'ın o gizli şeyi neydi acaba diyor. Bak ne diyor. İnneha sırrun. O Resulullah'ın bir sırrı diyor. Esra sırrı böyle böyle. Onu veremem diyor. Annesi sakın gizli bunu söyleme diyor. Benim dönemden. Hazretlerinin bu adı şerefi bizlere Sabit Hazretleri var. Bülani, Sabit Bülani, El Bülani diye muhtemelen tabiinden. Bu da büyük evlullah, kişi kıyamet sahibi. 40 sene Enes'in yanında kaldı bu. 40 sene. Onun sohbeti bulundu. Onu adı şey duydu devam edece. Hazreti Enes bu adı şerifi söyleyince Sabit Bülani'ye o bize naklediyor. Sabit Bülani Hazretleri merak etti işte diye. Enes, neydi bu sır acaba? Ya o zaman söylemedin, hayattaydı böylece. Aradan geçmiş, 80 sene geçmiş aradan bile ama. Ne bu sır? Şöyle buyurdu, ya sabit, seni çok severim böyle böyle. Seni çok severim. Eğer bir kişi bunu söyleseydim, sana mı söyledim bunu? Onu söylemedim muhteremler. Bu sabit hazretleri muhteremler öldü, ölümünden 3 gün sonra bunu cihade gittiler arkadaşları. Tabi defne geldi. Mezara gömüldü. 3 gün sonra arkadaşları bunu kabrini cihade gittiler. Baktılar sağ eli mezarın dışında. Kefenden çıkmış eli sağ eli mezarın dışında muhtemelen böyle. Allah Allah dediler ya bu nasıl oldu bu acaba bu? Akla ermedi. Baktılar sağ eline eli kanlı ama avucu. Avuç kanlı muhtemelen böyle. Uğraştılar, elini içine alamadılar mezara. Dışlar böyle böyle. Baklar böyle, ne olmuş o baklar? Bir yılan. Bazı tabi ölü gelince yılanın kanını emmeye geliyormuş. Böyle çıkarıp böyle boğmuş mu tabi, sıkmış mı böyle. Yılan parçalamış böyle o tabi. Yılan ölü yatıyor böyle, eli kanlı. Ama 3 kişi uğraşıyorlar, işte elini alamıyorlar mı tabi. Birinin aklına geliyor, arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Ne yapalım? Eli kanlı. Kan necistir, kan necistir. Bunu elini yıkayalım, kendi elini içe alır elini. Böyle. Hemen su bulup getiriyorlar, elini yıkıyorlar, elini kendi çekiyor muhtemelen. Yani Allah dostları böyle muhtemelen bunlara. Allah dostları bunlara muhtemelen böyle. Bir de ahde vefa muhtemelenler. Onunla kısaca geçeyim inşallah. Ahde vefa, söz verme. Bir gün İsmail Aleyhisselam Hazretleri daha peygamber değilken, genç daha, arkadaşlar beraber yola gidiyorlar böyle. Tabii çöl yaşıyor bunlar adamlar böyle. Bir arkadaşı İsmail diye şu kartep arkasına diyor, benim akrabalarım var diyor. Ondan çoktan ben görmedim ben onları. Sen diyor eğer burada beklersen beni biraz diyor, çok kalmam diyor. Gideyim çabuk diyor, onları göreyim diyor, geleyim diyor. Burada bekler misin beni? Bekler, almam burada, bekler misin seni diyor muhtemelen. Arkadaşı gidiyor, aşıyor tepeyi. O kabileye gidiyor, akrabalarını buluyor. Çoktan görüşememişler. Tabii hasret gideriliyor, sarmaş dolaş. koyun kesiyorlar, ziyafet derken böyle, bu akşam böyle, bu akşam derken unuttu İsmail Aleyhisselam'ı, unutuyor arkadaşını muhtemelen. Üç gün kalıyor muhtemelen böyle. Üç gün sonra aklına geliyor, geliyor bakıyor, İsmail Aleyhisselam ayrıca bekliyor muhtemelen böyle. Demek ki söz verince bunu getirmek gerekiyor. Kula verilen sözde. Mesela borcu var. Ne diyor? Ayın 5'inde vereceğim. Ayın 1'inde vereceğim. Ya da yarın öğleden sonra vereceğim. O zaman vermesi gerekiyor. Bu tarafa bakayım. Eğer gecikirse helal kalması gerekiyor muhtemelen. Yani söz vermek, tutmak bunu da, bu da ahde vefadır ve gerekiyor muhtemelen. Bir de Allah'a verilen söz var geleceği. Allah'a verilen söz vardır böyle. Nedir bunların biri de? Allah'a kulluk etme muhteremler. Allah'a kulluk etme. Ada gibi böyle. Ada gibi böyle. Üzerine farz vacip olmadığı halde bir insan bir şey adarsa, bir şey adarsa bir şey mesela böyle. Mesela bir işe girmek istiyor, bir iş yapmak istiyor, her neyse. Ya da mesela birinin oğlu askerde, tehlikeli bir yerde, sakıncalı bir yerde, İşte oğlun sağ salim gelirse mesela, işte kurban keseceğim dedi. Şart koştu böyle. Adak oldu. Söz yani, ahd olmuş böyle. Ne yapması gerekiyor? Oğlu eve gelince bunu kesmesi gerekiyor muhtemelen kurbanı böyle. Adak kurbanı kişi kendi yiyemez muhtemelenler. Çoğuşturu yiyemez. Usulü furu dönüyor böyle. Yani oğlu kızı ayrı bile olsa, evli bile olsalar, onlar yemezler, torunları yemezler, ana babası bunlar yemezler bunları böyle. Zengin de yemez, ancak fakir hakkıdır bunlar böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Fatıma'ya evine geldi, kızına yani geldi Peygamber'e böyle. Peygamber çok severdi kızı Fatıma'yı muhtemelen. Onu görmeden duramazdı. Bazen savunmadan çıkıp evine giderim. Bazı gece gider evine böyle. Çok sevdi kızı Fatıma'yı. Onu görmeden duramazdı böyle. Yine bir gün gitti, ziyaretine gitti kızına. Ayaküstü orada gitti. Baktık ki iki torunu, Hasan ile Hüseyin'i hastalanmışlar. Humma diyorlar, ateş gibi yanıyorlar. Ter, mer atıyorlar böyle. Yara bakın yatıyorlar. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, kızı Fatıma'ya, damadı Ali'ye. Dedi ki, siz de Allah oruç adayınız, oruç adayınız bunlar için. Allah inşallah ya bunlar inşallah buyurdu böyle. Adadılar, üç gün oruç adadılar böyle. İkisi beraberce böyle. Ya Rabbi, sen bunu şifa verirsen, üç gün oruç tutacaklar, üç gün. O gün iyileşti yoktu Allah'ın hikmeti var böyle. Çok iyileşti o gün böyle. Şimdi tabii gece, bakın, hiçbir ertelemiyor an böyle. Tutarım ileride yok. Hemen o gece oraya başlayacaklar bunlar. Evlerinde ne bir hurma var. Yani Medine hurma üzerine kurulduğu halde elinde bir hurma var. Ne bir lokma efek evlerinde bir şey böyle. Takut takut eder böyle şey. Gece kalktılar. Bir de cariyeleri vardır yanlarında. Genç bir hanım. Üç öbürler kalktılar gece, su içtiler, niyet edildi oruca, üçü beraberce. Ertesi günü sabah hastalığı gitti, bir Haybeli Yahudi'den ödünç buğday aldı. Parası yok ama bak böyle. Hazreti Ali, Resulullah'ın damadı, bir peygamber kızı. O kadar Allah yolunda cihat eden bir Hazreti Ali'nin cebinde, bir ölçek, bir sağ arpa almaya, un yok zaten onlar. Kendi çekecekler böyle. Bir sağ arpa almaya parası yok derler. Borcu aldı böyle. Bunun izin var böyle. Yani yalnız arpa ama. Yanında işte fasulye, zeytin, peynir, bal, tereyağı yok mu böyle. Ona izin yok bundan evvel. Arapya aldı, getirdi. Hazreti Fatıma Validemiz ikini kıldıktan sonra o bir sağ bir ölçek Arapya üçe böldü. Üçe böldü, bir ölçeğini aldı, el diğerimine başını çekmeye başladı, el diğeriminde. Tabi Fatıma dedi, Zehra, anladın muhtemelen böyle. Allah katına çok üstün bir kadın kendisi de. Allah'ın zikriyle böyle, böyle Allah, Allah diye hiç boş yok muhtemelen, onu çekti. Oturdu, yine Allah diye onu su koydu, yoğurdu. Ondan beş parça yaptı böyle. İkisi daha küçük çocuklara, üçü normal kendine göre. Ama aslında yani hepsi bir kişi doyur aslında. O kadar aslında böyle. Bunu pişirdi. Akşam üzeri yere sofra bezini serdi. O da yamalı sofra bu terimler. Böyle tepsi, mübsi, masa yok bunun böyle. Yerde, hasır üzerinde bir bez sofra bezi böyle. O da yamalı böyle. Onu yere serdi. Beş parça ekmeğe koydu. Çocukları daha küçükleri koydu bunları. Bir de su ezanı bekliyorlar. Tam ezan yaklaştı, kapı vuruldu. Ya Ehl-i Beyt-i Resulullah, şey Ehlillah diyor kapı vuran kişi. Ey Resulullah, Ehl-i Beyt-i ev halkı, Allah için bana bir şey yarar mısınız böyle? Hasan'a kalktı, baktı, miskin deniyor. Miskinetin ve esira. Üç kişi gelecek böyle. Miskinler, miskin, sükundan geliyor kökeninden. Sükun, sakin, aç, bitan bir halde, bitkin bir halde, gayet aç bir halde, artık hareketi hali yok böyle. Yani o kadar fakir böyle. Kapıya gelmiş böyle, oturmuş oraya, ayakta duramıyor. Ya Ali, şeyen lillah, kaç gündür bir lokma bir şey yemedim, kıttık o zamanlar. İmtihan. Allah imtihan ediyor onlara böyle. Bana bir şey verir misiniz? Hasan ona bir baktı şöyle, baktı ama hastalığı karnı aç. Gece oruca kalktı ama bir şey yemeden beri kalktı böyle. Ne zaman yedi bilmiyor. O gün de karnı aç tabii. Kendi karnı aç. Ama şöyle düşündü. Kapıma gelen bu miskin fakir, kapıma gelen bir fakir açken ben tok yatamam dedi muhtemelenler. Onu ben yiyemez dedi böyle. Geldi, kendi hakkını aldı. Hadi Fatıma soruyor, ya Ali ne var? Ya Fatıma, kabir miskin geldi, çok düşkün, fakir, garip bir kişi geldi böylece. O açken ben tok yatamam, geçme benim boğazımdan, ben buna vereceğim, al benimkini ver. Bunu ver bakalım böyle. Onu da verdi, tabii o zavallı orada sevindi, ona biraz su verdi orada böyle. İkisinin gerçi yedi onlara bir, işi suyu muhteremler, dua etti gitti tabi onlara böyle. İftar ne yaptı iftara bunlar? Yani sürü iftar muhteremler. Gece yine kalktılar. Yine kalktılar gece. Yine suyla sahur yaptılar. Evde bak evde bir hurma bile yok muhteremler. Kimse bir şey mi orada bile? Bir şey mi orada? Evde bir hurma bile yok. Yine ertesi günü ikinin namazından sonra Hazreti Fatıma anamız üçe bölmüştü o aldığı arpayı. İkinci bölümünü aldı. Oturdu yine el diğerinin başına. Bitkin bir halde, zaten kendisi zayıf yapılıydı. Allah, Allah, Allah diye öğütü muhteremler. Allah, Allah diye onu yoğurdu. Yine beş parça ayırdı yaptı buna. Pişirdi tam akşam üzeri. Yine serin sofra bezini. O yavan arpa ekmeği var ya muhteremler. Nasıl onda sivyonların böyle burnuna kokuyor böyle. Açıldı böyle. Böyle mis gibi koktuğundan çıkıyor böyle. Taze çıkarmış ya fırına onları böyle. Mis gibi kokuyor onları. O kadar canları istiyor. Ama imtihan bitmedi muhtemelen. Yine kapı takta kapı vuruldu. Çıktı Hazreti Ali. Ya var bir yetim. Bir yetim muhtemelen. Çocuk ağlıyor. Üstü başı perişan, yırtık pırtık böyle. Artık örtüremiyor birine bakalım. Ağaç kurumuş, kemik kalmış şekilde. Ya ammi Ali, ya amca Ali dedi böyle çocuk. Anne babam öldü, benim kimsem yok. Soğukta yatıyorum, orada bu yatıp kalkıyorum. Kaç yıllık karnım bir şey girmedi. Bana Allah hiçbir şey verir misin böyle? Hastaya baktı. Onun karnı da aç. Onun da karnı aç. Ama kapıya gelen bir yetim var. Kapısına gelmiş. Yani düşündü. Bu açken ben tak atamam bu böyle. İşe girdi. Sordu Fatıma anamız. Ne var Ali? Bunun böyle böyle. Ben de hakkımı vereceğim böyle. Aldı. Aldı benimkine ver muhtemelen böyle. O da verdi. Çocuğu verdi bunları. Su verdi bunlara biraz böylece. O da kanı muhtemelen. Gece kalktılar. Yine aynı şekilde suyla sahur yaptılar. Şimdi üçe bölmüştü o arpayı. Üçüncü bölümü. Son bölümü artık böyle. Fatıma Hanım zaten zayıf, bitkin bir halde kendisi. Bir de iki gün aç kaldı. Bitkin bir halde yine ellerini çığır çekti böyle. Yoğurdu, yaptı ekmeğini, akşamda bir çıkardı. Serdi sofra bezine yere, hasta üzerine serdi, oturdu üzerine. Bir suyu var, bir de kandil yaktılar. Ezanı falan bekliyorlar böyle. İmtihan devam ediyor muhtemelen. Yine kapı vuruldu, hasta çıktı. Kim o? Daha bir harp esiri. Yani müşrik aslında. Müslüman diyor muhtemelen. Müşrik böyle. Harp esiri. Onlara genelde bakılıyordu. Demek ki fazla gelmiş. Yetmiyor bunlara böylece ama serbest ama. Medya'nın serbest bu şekilde böyle. Kapıya gelmiş. Ya Ali, ben dedi işte falan savaşta esir olarak düştüm buraya. Karnım çok aç. Dayanamadım. Sizin kapınıza geldim. Bana şey elinle Allah'ım bana bir şey yarın bu şekilde böyle. Bakın muhtemelen. Harp esiri ve müşrik. Yani Müslüman değil böyle. Öyle olduğu halde ama insandır. Allah herkese rızkını Mevlam veriyor. Ayrı Mevlam bu, ayrı Mevlam Mevlam böyle. Hazreti dedi ki kapıma gelen müşrik de olsa aç benden bir şey istiyor. Ben tak atamadım muhtemelen. Aynı şekilde oldu. Fatıma bunları verdi böyle. Onları verdi. Hakkı ayet-i kerime geldi muhteremler. Mevlam buyurdu. Yut'u ta'ame alla hubbihi. Resulullah Efendimiz geldi evine muhteremler geldi. Sabah evine geldi muhteremler. Peygamber onun evine geldi. Tabii peygamber yoğun durumları böyle. Ayet-i kerime gelince eve geldi. Ey damadım Ali, kızım Fatıma, Allah sizden çok razı oldu. Allah sizi çok sevdi, Allah sizden razı oldu. Yaptığınız iyilikten. Ya Rabbi ne yaptık baba derler ya. Onlara göre bir avuç ekmek bu şey böyle. Onlara göre çok önemli değil, önemsem bu şey böyle. Ama Allah katında büyümüş bu derler. Dağlar yiyormuş Allah katında yiyormuş böyle. Buyurdu ki Resulullah, Hakkına ayet-i kerime geldi. Mevlam buyurdu. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ Ekmeği itham ediyorlar, ikram ediyorlar. عَلَى هُبِّهِ Bak, هُبِّهِ Onun o ekmeğe ihtiyacı var, onu çok sevdiği halde. Yani nefsi istiyor onu böyle böyle. Yani hemen çatır yiyecek onu böyle böyle. Açıklamadan böyle. Biz gibi kokuyor onlara böyle kuru ekmek, yavan ekmek böyle. عَلَى هُبِّهِ böyle. Yani sevmediği bir şey değil. Artan bir şey değil. Artan demek kolay muhtemelen. Allah hubbihi bak. Allah hubbihi. Ona o ekmeğe muhabbeti var böyle. Sevgisi var. İhtiyacı var böyle. Onun nefsi canını çekiyor mu böyle? Onu yesem derken böyle. O durumdayken onu bak ikram ediyorlar böyle. Kime? Miskinen, yetimen, vesile bak. Gel o tarafa bu şeye. Demek ki muhteremler Allah yolu kolay değil muhteremler böyle. Allah yolu kolay değil böylece. Bir de muhteremler namaz. Vel'ala salavatim yuhafizim evlam bu ayet-i kerimede. Vellezînehum alasan yuhafizim. O müminler bir de namazlarında korurlar namazlarında böyle. Eğer bir insan namazını korursa namazını korur muhterem bak. namazını korur. Kişi namazını korursa böyle. Nasıl korur, namazı korursa? Namazın hakkını vermek muhtemelen. Hakkını namazını vermek muhtemelen böyle. Farzı var, vacibi var, sünneti var, tadil erkanları var. Yani yapmak bunları muhteremler. Günümüzde ne yazık ki muhteremler, günümüzde ne yazık ki böyle, namazın hakkı verilmiyor muhteremler böyle. En büyük hırsız namazdan çalanır biliyorsun bunlar. En büyük hırsız Allah katında namazdan çalan. Namazdan çalan. Sordu sahabeler, nasıl çalıyor Resulallah? Farzını tam yapmaz, vacibini tam yapmaz, hız acil eder. Hakkını vermez, çalıyor. Nasıl kişi mesela inşaattan çalar bazen böyle, müteahhitler mesela böyle, demiri bir milim daha incesini yapar, betonu şunu çalarsa böyle, bunlar böyle. Hülü Aleyhisselam Hazretleri, azimün nas hıyanetten mendem yütimme salatehü bak. İnsanların hıyanetten en haini ki, en hain insan, Mellem yutim ve salatı, namazı tam yapma hakkına verir namazı muhtemelen. Yani Resulullah hıyanet diyor, hain diyor bunu muhtemelen böyle. Şimdi bakıyorsun camide muhteremler, ne yazık ki imamların çoğu muhteremler böyle. İmamların çoğu böylece, hemen böyle patır kütür böyle muhteremler. Yani başka işi yok. O devleti maaş devriyor böyle. Onu bağladığı için böylece. Namazını yavaş kıl, ağır kıl, arkadan gelenler var, yetişsinler. Hele akşam namazında hemen kâmet ediyorlar. Allah'a hemen kısa kısa böyle gelenler koşarak geliyorlar, yetişemiyorlar muhtemelen böyle böyle. Namaz dinin direği muhtemelen böyle. Ama dinin direği muhtemelen böyle böyle. Eğer namazı güzel kılarsak önce kabirde mezara geliyor muhtemelen. Kabirde muhtemelen böyle. Herkes gidiyor. Namaz nurlu insan şeklinde onun kabrine giriyor muhtemelen böyle. Mahşerde meydana konacak namaz muhtemelen böyle. Konacak böyle. Bunun için namazdayken acı etmemek gerekiyor. Yani bir dakika daha çok namaza kalsak sevap daha büyük muhtemelen böyle. Daha büyük bir şekilde. Yavaş okumak gerekiyor namazda böyle. Mevlam buyuruyor. Verettili Kur'an'ı tertiyle böyle. Namazı da Kur'an'ı tertil oku, tertil. Tertil de böyle harfini, hecesine hakkını vererek böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Allah ekber, Allah ekber. Amin. Yazık mı? Yazık. Yazık olmadı. Kişi işinden kopuyor, aşından kopuyor. Yani bir camiye koşuyor, işte iş yerini kılmaya çalışıyor. Ama namaz bir oyuncak gibi muhtemelen. Oyuncak olur. Aşağılama namaz muhtemelen böyle. Ne olacak bu namaz muhteremler? Hadis-i şerifte bu Aleyhisselam Hazretleri eski pis paçavra gibi atacak yüzünü mahşerde böyle. Al senin kılmamızı bulacak muhtemelen. Yani namaz dinin direği, can simidi muhteremler. Mahşede en büyük güvence mahşede, mizanda, terazide namaz. Şimdi sevabı çok muhterem böyle. Bir vakit namazda, bir vakit namazdan değil mi böyle? Tekbiri var, Sübhaneke var, kaç tane tekbir var, rükû secde tekbirleri var, elham var, zam-ı süre var, tevhiyatı var da var muhterem böyle. Her bir ayrı konumunda kocaklar var bunlar muhterem. Ama yavaş lazım muhtemelen. Mesela Türkiye'ye gidiliyor. Allah'a bir Allah'a ver. Olmaz muhtemelen böyle. Yavaş da böyle böyle. Kral bittim ver böyle. Kralatım bitti mesela. Mesela kâsü mekül. Dedi elimde yok böyle. Kâsü mekül. Yavaş da. Allahu ekber. Rükün yok muhtemelen böyle. Tam rükaltan sonra üç defa yavaş da böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Yavaş ver. Sonra yavaşça kalkacak. Semi Allahü limen hamide. Tek kullarına göre böyle. Doğacak. Doğduktan sonra Rabbena lekel hamd. Rabbana veya Rabbana velekel hamd. Allah'a hamd sana mahsustur. Hamd ile Allah'a şükür Mevlamız böyle. Sonra secdeye böyle. Yavaş böyle. Allahu Ekber. Secde. Hele secde değil mi? Allah'tan yere kapaklanma, yere eğilme. Tevazunun en zirvesi secde. Kulu Allah'a yakınlığı secde. Kişi secdeye varacak, parmaklar kapanacak, parmak uçları kıbleye bakacaklar, iki el arasına baş konacak. Yani üç defa secdede ama secde tam vardıktan sonra, hem varı varmaz diye bile, tam vardıktan sonra yani üç defa Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Kalkacak, Allahu Ekber, bir duracak. Allahu Ekber, işte muhteremler, bu da bir emanet muhterem namazlar böyle böyle. İnşallah, namazlar muhteremde inşallah güzel kılalım. O bizim can simimiz muhterem, can simimiz muhteremler. Oruç yılda bir, zekat yılda bir, hac ömürde bir. Namaz günde beş defa. Demek ki az olsa yetmiyor muhteremler. Yani mahşerde yetmiyor, kurtaramıyoruz. Günde beş defa yapmak gerekiyor. Ne kadar güzel kılarsak, o kadar sevap büyüyor muhtemelen. O kadar sevap büyüyor muhtemelen. Sevap büyüyor böyle. İnşallah Rabbim izniyle muhteremler, buna devam edelim inşallah. Sonra bir de şöyle oluyor. Mesela son sünnette. İşte imamlarından ne yazık ki çoğu muhteremler. Yani çok kaç camiye gidiyorum böyle, imamlarından çoğu. İşin iyileri var tabi, çok iyileri o işlerine var böyle. Ama ne yazık ki çoğunluk imamlar acil muhterem böyle. Şimdi abi kişi mesela son sünneti yatsıda bitireyim, yetişeceğim derken, imam yetişeceğim derken acil ediyor. Halbuki muhteremler cemaatin nedir sevabı? Farzda. O kadar böyle. Dinlersen farz imamı uyar, selam verdi mi cemaat bitti artık muhteremler. Herkes serbest muhteremler. Herkes serbestse böyle. Sırf ülkemizde, Türkiye'de bu uygulanıyor bu şekilde böyle. Bu. Komutla tespit ettirme, komutla. Herkes bekliyor, alıyor yöntemi bekliyor böyle. Sübhanallah, bekliyor yani böyle. Elhamdülillah, kim söylüyor? Çocuk söylüyorsun mu? Çocuk mu? Böyle. Bazen mezun olmuyor, çocuk böyle, ufak çocuk böyle. Elhamdülillah, imam da bekliyor, imam da bekliyor muhteremler. Yani saçmalık muhtemelen böyle, saçmalık muhtemelen böyle ya. Komutla onu, kim komutla onu böyle. Onun için muhtemelen acı etmeyin ben son sünnette böyle. Yavaş yavaş kılsam böyle, tesbihi kendin çek. Daha sünnete uygundur böyle. Tesbih çek böyle, duanı kendin yap. Kendin yap, duanı muhteremler. Aziz cemaatimiz, o alem çok zor muhteremler. Vallahi çok zor muhteremler böyle. Yani kabre girmek ona kabre girmek muhterem, kabre girmek muhteremler. O mevta kabre konurken onun uyduğu hali bir görebilecek muhteremler, görebilecek muhteremler. O anda düşeriz, bayılırız muhteremler. Yani her mevta muhterem, ilk kabre kondu anda muhteremler. Kefeni ve kabre kondu anda böyle, orada çünkü böyle. O mevtanın çektiği anda, o korku çıkan anda böyle, kabre bakıyor şöyle, kendini görüyor muhterem böyle. Muhterem. Arkadan sual başlıyor. Ama namazı kılarsak namaz ne oluyor? Namaz sağlıklı, sıhhatli, nur oluyor muhteremden. Geliyor mezara muhteremden. Sual soruluyor. Yardım edin muhteremden. Ben Rabbike. Kişi bir şaşırıyor tabii. Şok oluyor anda. Herkes şok oluyor muhteremden. Yardım ediyor. Ben Rabbike diyorlar. Diyor ki Rabbim Allah. Rabbim Allah. Rabbim Allah. Hemen ne büyük ki? Kim peygamberin Aleyhisselam ediyor muhtemelen böyle muhtemelen. Aziz cemaatimiz inşallah yaptıklarımızı güzel yapalım muhtemelen böyle. Yapalım inşallah ki mahşere inşallah kadar gelsin. Kabirde bize yardımcı olsun. Mahşerde mizana binsin. Sıratta bizi geçirsin inşallah muhtemelen. İlla tane Fatiha.